53. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Qâle femâ khatabukum eyyuhel murselûn. İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler dedi. قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجَرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينَ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِف۪ينَ. Onlar, gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler. فَاَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık. فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık. وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ. Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık. وَفِي مُوسَىٰ اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجَنُونَ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُل۪يمٌ. Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu. وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu. وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara, belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ Ey Muhammed! De ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ اَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ اَنْ يُطَعِمُونَ Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Şüphesiz ki, rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır. فَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkâr edenlerin haline. Tur Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Sureye Tur Dağı'na yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır. بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. Tur Dağı'na, neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gelecektir. مَا لَهُ مِنْ دَافِعُ Ona engel olacak bir kuvvet yoktur. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا O gün peygamberleri yalanlayıp, daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Onlara şöyle denir. İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur. اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz. اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَع۪يمٍ Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler. فَاكِه۪ينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur. Kulû veşrabû henî'en bimâ kuntum te'melûn. Onlara, yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir. مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmaktadırlar. Biz onları iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٍ İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür. وَاَمْدَدَنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz. يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا لَا لَغُونَ ف۪يهَا وَلَا تَأْث۪يمٍ Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki, onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz, kendilerine ait hizmetçiler dolaşır. وَاَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ Ey Muhammed! Sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde, sen bir kâhin ve bir deli değilsin. اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ Yoksa onlar senin için, o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar. قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak? اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler? اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ Yoksa onlar, bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar. Hayır, onlar iman etmezler. فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ Eğer onlar doğru sözlü kimselerse, o Kur'an gibi bir söz getirsinler. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir? اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar. اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır? اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ ف۪يهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُونَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahiy dinliyorlar? O halde dinleyenleri açık bir delil getirsinler. اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ Yoksa kızlar Allah'ın da, oğullar sizin mi? اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir? اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar? اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوهُمُ الْمَك۪يدُونَ Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir. اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. وَاِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bu üst üste yığılmış bir buluttur derler. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir. وَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدَبَارَ النُّجُومِ Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm, yıldız anlamına gelmektedir. Sureye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Allemehu şedidul kuvve zû mirratin festevâ ve huve bil ufukil e'lâ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدَنَا فَأَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kâfirler! Şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Andolsun ki Muhammed onu asıl şekliyle bir defa da Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki barınılacak cennet onun yanındadır. اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَى. O zaman Sidre'yi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var? أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى. Erkekler sizin de, kızlar Allah'ın mı? Öyleyse bu haksız bir taksimdir. اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kâfirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir. اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْاُولَى. Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahiret de dünyada yalnız Allah'ındır. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe, onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثَى. Gerçekten ahirete iman etmeyenler, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez. فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدَ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Ey Muhammed! Sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma. ذَٰلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda O kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır. الَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ O iyilik yapan kimseler, ufak tefek kusurlar hariç, günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zamanda, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip, sonra vermemekte direneni gördün mü? اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor? اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi? اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenmez. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجَزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir. وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبَكَى Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da odur. وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا Şüphesiz ki öldüren de dirilten de odur. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır. وَاَنَّ عَلَيْهِنْ نَشْأَةَ الْاُخْرَى Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız ona aittir. وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى Şüphesiz ki zengin eden de, varlıklı kılan da odur. وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى Doğrusu Huza'a kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de odur. وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادًا الْاُولَى وَثَمُودَ فَمَا اَبَقَى Şüphesiz ki ilk Ağat kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوهُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغَى Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi. وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى O, Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun? هَذَا نَذ۪يرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُولَى Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Azifetil azife leysa laha min dunillahi kashife Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur. Efe min hadzal hadisi ta'cabun وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz. وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz. فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاَعْبُدُوا Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer, ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ Onlar peygamberi yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Ama her işin karar kılacağı bir sonucu vardır. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ مُزْدَجَرُ Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kâfirlere uyarılar fayda vermiyor. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil, onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye kıyamet gününün hesabına çağırır. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kâfirler, bu zor bir gündür derler. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبَدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ اَمْرٍ قَدَ قُدِرْ Bunun üzerine Nuh, ''Ben mağlup düştüm, bana yardım et.'' diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ İnkâr edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi, bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? İnna ersalna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsin mustamir تَنْزِعُنْ نَاسَ كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ وَاصْطَبِرُ Biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah, yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun. فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu? اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de, onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرٍ Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız. وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطَشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ Andolsun ki onlar, Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik. وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık. اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولَٰئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرُ Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız? اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ Ey Muhammed! Yoksa onlar, biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar? سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدَهَا وَاَمَرُ Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır. اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ Doğrusu günahkârlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir. İnne kulle şeyin halaknahu bi kader. Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve ma emruna illa vahidatun kelamhin bil basar Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir. Ve laqad ehlekna eşyaakum fehel min muddekir وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ف۪ي مَقْعَدِ صِدَقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure, Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede, Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman Allama'l-Kur'an Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. Halaka'l-insan Allamahu'l-beyan insanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti. اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder. وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ Allah, yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde ey insanlar ve cinler! Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Allah, insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 54. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O, yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de onundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Kullu men aleyha fan ve yebqa vechu rabbika zul celali vel ikram Fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir, kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insanlar ve cinler! Yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ya me'şeral cinn vel insi in istata'tum en tenfuzu min aqtaris semawati vel ardı fenfuzu la tenfuzuna illa bisultan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz, geçin. Ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insanlar ve cinler! Sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَاِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? يُعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان. Günahkârlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجَرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ İşte günahkârların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? ذَوَاتَا اَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fîhime aynâni tecriyân Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fîhime min kulli fâkihetin zevcân Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقَ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fîhinne kâsirâtut tarfi lem yatmithhunne insun qablehum ve lâ cân. Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân. O cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? مُدَهَّامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? حُورٌ مَقَصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Tebâreke ismu rabbike zil celâli vel ikram. Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen el-vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İza vakaatil vakia. Leysa li vakaatiha kazibe. Khafidatur rafi'a. Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir. اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً Yer şiddetle sarsıldığı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz üç sınıf olacaksınız. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ Birincisi, amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu amel defterleri sağdan verilenlere. Ve ashabul meş'emeti mâ ashabul meş'eme. İkincisi, amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere. Ve's-sâbikûne's-sâbikûn. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ Üçüncüsü de iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Orada ayrıca yaptıklarının karşılığı olarak sedefteki inciler gibi iri ve siyah gözlü huriler de vardır. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler. وَأَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَم۪ينِ Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere. فِي سِدَرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. İnna enşe'nâhunne inşâ'a fece'alnâhunne ebekârâ uruben etrâbâ li ashâbil yemîn. Biz cennetteki hurileri amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık. Thulletun minel evvelin ve thulletun minel ahirin. Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَر۪يمٍ Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar. اِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَٰلِكَ مُتْرَف۪ينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ Çünkü onlar bundan önce bolluk içinde şımarmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı. وَكَانُوا يَقُولُونَ اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اَوَآبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı. قُلْ اِنَّ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ لَمَجَمُوعُونَ اِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ Ey Muhammed! De ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır. ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar, ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur. نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Ne dersiniz? Rahimlere akıttığınız meni nedir? Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Ne dersiniz? Ektiğiniz şeyleri siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ Eğer biz dileseydik, onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız. İnne lemugramun bel nahnu mahrumun Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz. Eferaeytumul ma'allazi teşrabun أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik, biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz? اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ اَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقَوِينَ Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et. فَلَا أُقَسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir. İnnehu lequr'anun kerim fi kitabin meknun O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır. La yemessuhu illel mutahharun. Ona ancak temiz olanlar dokunabilir. Tenzilun min rabbil alemin. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Efe bihâzel hadîfi entum mudehinûn. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبَصِرُونَ Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize. فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır. Ve emme in kana min ashabil yemin fe selamun leke min ashabil yemin Eğer amel defterleri sağdan verilenlerdense ona amel defterleri sağdan verilenlerden sana selam olsun denir. وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّب۪ينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır. İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn. Fesebbih bismi rabbikel azîm. İşte kesin olan gerçek budur. O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadid Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid, demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Lehu mulkus semavati vel ardı yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim. O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilir. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden O'dur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür. Yûlicul leyle fin-nehâri ve yûlicun-nehâra fil-leyl ve huve alîmun bi-zâtis-sudûr. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunanı hakkıyla bilir. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أي insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O, sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. Huvellezî yunezzilu alâ abdihî âyâtin beyinâtin liyuhricakum minezzulumâti ilennûr. وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذ۪ينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde, size ne oluyor da